کام بھی کیا ہے ذرا دیکھنا. وہ آیا اور آیا کہاں سے؟ اتن مدینہ اور بستی کے کنارے سے جا رہا تھا. مسئلہ اسے سمجھ آ گیا تھا. اس نے دیکھا ایک طرف تین ہے اور مقابلے میں پوری بستی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ توحید ہی تھوڑی ہوتی. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ایک طرف تین اور مقابلے میں ہاں اور پوری بستی ہے. مقابلے میں سارے مشرکان کی لوٹ چھٹی ہوئی, سارے مشرک کٹے ہیں. یہ اب ذرا خیال کرنا ہے. وہ آدمی آتا ہے 80 سال کا گناہگار ہے, 80 سال کا نبی بھی نہیں, نبیوں کی صحبت میں رہنے والا بھی نہیں, اپنے آپ میں مسئلہ سمجھے ہوئے ہے. اور وہ چلتا ہے وہاں سے. اللہ کو اتنا پیارا لگا کہ توحید کی دھاڑ کرن ٹرے. دھاڑ سمجھتے ہو گے نہیں؟ حمایت کرنے چلا ہے وہ بستی سے اور بھاگا ہے. اللہ کو اتنا محبوب ہو گیا حالانکہ 80 سال کا گناہگار ہے. اب چلا ہے, کہتا ہے اب مناظرہ ہو گیا, حق باطل کی ٹکر لگ رہی ہے. بستی والے نبیوں کے قتل کرنے پہ تیار ہیں اور تائین کو مارنے پر تیار ہیں. یہ بستی کے کنارے سے چلا, اللہ کو اتنا پسند آیا. اللہ نے اس جگہ کا بھی قرآن میں ذکر کیا جہاں سے اس کے قدم اٹھے, پھر اس کی رفتار کی کیفیت کو بیان کیا. معلوم ہوتا ہے جو قدم خدا کی توحید کی حمایت میں نکلتے ہیں وہ قدم بھی اللہ کو محبوب ہیں, وہ کیفیات بھی اللہ کو محبوب ہیں. اللہ نے اس کی تقریر بھی ذکر کی. اب ذرا دیکھو کٹر مماتی کی تقریر بھی سننی ہے. بجا من اقصى المدینہ اور آیا بستی کے کنارے سے رجل, ایک رجل, رجل مقام تعلیم پہ ذکر کیا ہے. رجل باقی جنائی جنالا کم کی تس, رجل مرد تھا, کام مردوں والا کیا ہے. رجل آیا کیا یسا یسا دوڑ رہا تھا. اللہ مجھے آپ سب کو توحید کی حمایت میں دوڑنے کی توفیق دے. رجل یسا آدمی آیا اور یسا بھاگ رہا تھا. کیوں بھاگ رہا تھا؟ توحید کی حفاظت کے لیے اور آل حق کا ساتھ دینے کے لیے. کالا جا قوم, سبحان اللہ, آتی تمہید کوئی رکھی. کالا جا قوم تقریر شروع کی, اس تقریر بھی ہوگی تو آخر میں تکبیر بھی ہوگی. نبیوں کی دعوت ایسے ہوتی ہے, شاہی دعوت ہے. تقریر بھی دے کئی بزدل مولوی ہوتے ہیں, کہتے فتوا نہ لگایا کر. میں نے کہا جو مسئلہ بیان نہ کرے پورا یہودی, اور جو فتوا ساتھ نہ بتائے آدھا یہودی. کتمان حق والا یہودی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور شہری شریف پتنے کیا, شہری شریف کہاں آ گئی؟ اب بھی بڑا ٹائم ہے شہری کا. اب ذرا دیکھو, بچا امین افضل مدینہ تیرا جل محران ہوں. شیطان بنے ہوئے ہیں کچھ, ایک ادھر ادھر بھی آ گئی ہے, رسی لمبی ہے. ہاں بھائی, یہ افضل مدینہ تیرا جل یس کالا جا قوم, کہتے ہو میری قوم. سبحان اللہ, معلوم ہوتا ہے اس نے کثرت کی طرف نہیں دیکھا. او مولوی ہو تم بھی دیکھو بھائی, فلانے مدرسے میں ہو 5000 طالب علم پڑھ رہا ہے اور فلانے میں کم میں نہیں. اللہ والے کثرت تو نہیں دیکھتے, اور یہ بھی نہیں دیکھا ہیں ووٹ کس طرف جاتے ہیں. نہیں, مسئلہ دیکھا ہے, مسئلہ کا پلڑا کدھر بھاری ہے. وہ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں, جا کالا جا قوم, کہتے ہو میری قوم. اتبعوا المرسلین, اتبعوا المرسلین, بات مانو رسولوں کی. المرسلین بھیجے ہوئوں کی, ان کی بات مانو. اتبعوا ملا یسعدکم اجرا، بات مانو ان کی جو نہیں مانگتے اوپر اپنی تبلیغ و دعوت کے اجرن، کوئی فیس کوئی فیس نہیں مانگتے، ان کی دعوت اخلاص سے مبنی ہے، نہ مالی نہ جائی، وہم موتدور، اور ہیں بھی وہ ہدایت یافتہ، خود بھی ہدایت یافتہ ہے، دعوت بھی ان کی کھڑی ہے، اور وہ مالیا، اور کیا ہے مجھ کو، لا عابد الذی، نہ صرف میں اس کی لا عابدو، نہ عبادت کروں، الذی اس ذات کی، فطرنی جس کو مجھے پیدا کیا، لیکن کیسے کیا، فطر کا معنی سنو میں نے بتا دیا سورہ فاطر میں، فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا بغیر مثال سابق کے، اپنی قدرت کی شاکری سے، فَإِلَيَّ تُرْجَعُونَ، اور اسی ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے، اے تمہید تھوڑی سی باندھی ہے، اب کہتا ہے حَتَّى کے دو مِن دُونِ ہی آلِحَا، پورا قرآن پڑھو گے، نہ کوئی مبلغ ملے گا، اللہ خالق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، قرآن ہی مبلغ ہے نہیں، نہ کسی نبی کی دعوت ہے، اب یہ آیا تبلیغی دعوت دینے والا، یہ قرآنی تبلیغ کیا ہے، پہلے ہاتھ ڈالا ہے حَتَّى کے دو مِن دُونِ ہی آلِحَا، کیا میں بنا لوں اللہ کے سوا اور الہ اور مشکل کشا، اللہ کو وہ توحید پسند ہی نہیں جس توحید میں شرک کا رگڑا نہ نکلا، تو سمجھے کہ نہیں سمجھے، ہاں توحید وہ ہے جو مشرک کا مقابلہ کر کے توحید بیان ہو گئی، اب ذرا دیکھو حتی خیزو من دون ہی آلیہ تن، کیا بناؤں میں سوائے اللہ کے کئی الہ، یُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِضُرٍّ، اگر ارادہ کرے رحمان بِضُرٍّ، کسی تکلیف کا، اگر رحمان بیماری ڈالے، اولاد لے لے، رزق میں تنگی کر دے، اور کوئی تکلیف دے، لا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، آیا نا مسئلہ، لا تُغْنِ نہیں کام آتی مجھے شفاعتہم شیئا، ان کی سفارت ذرا بھی شیئا ذرا بھر بھی، فلا ینقذون اور نہ وہ چھڑا سکتے ہیں مجھے، مطلب کیا ہے، ایسے طرف لگائی نہ کر سکتے ہیں نہ کروا سکتے ہیں، اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو، نہ خود مالک ہیں، لا ینقذون نہ اپنی قدرت سے وہ کر سکتے ہیں، چھڑا بھی نہیں سکتے، کہ اصل تو کے مقصد تھا قلب القرآن کا، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، نہیں سکھ جتنا بھی کام آتی ان کی سفارش مجھے ذرا بھی، انی اب ذرا دیکھنا ہے، انی فتوا دیکھو آ رہا، انی بے شک میں اذن اس وقت اگر میں بھی تمہاری طرح ان کو پکارنا شروع کروں تو میں کیا ہوگا، اذن لفی ضلال مبین، جیسے تم کٹر کافر ہو میں بھی کافر بن جاؤں گا، سمجھ آئیے کہ گئی، اگر میں ان کو پکاروں اذن اس وقت ہو جاؤں گا لفی، اوپر لکھا ہے ان عبد تو غیر اللہ، اگر میں بھی غیر کی عبادت کروں پکار کروں تو اذن اس وقت ہوں گا کھلی گمراہی میں، یعنی چٹا کافر جیسے تم چٹے کافر ہو، فتوا آیا کہ نہیں آیا، فتوا نہیں لگا، دلال مبین، جب یہ کہا تو قوم نے کان اٹھایا، اچھا یہ بھی بات نہیں ہے، یہ بھی وہ بھی سمجھ گیا، اس نے کہا ہاں انی آمنتو بربکم، بے شک میں ایمان لا چکا ہوں اب تمہارے رب کے ساتھ، بربکم تمہارے رب کے ساتھ، فسمعون سن لو، ایمان آئے تو تکیہ نہیں رہتا، فسمعون سن لو، کان کھل کے سن لو، آمنتو میں ایمان لا چکا ہوں، ایمان بے رب کم تمہارے رب کے ساتھ، مطلب کیا ہے، میں توحید مان چکا ہوں، بس ماحول بس غور سے سنو کی لد قلل جنہ کی لد قلل جنہ کیا مطلب جب اس نے کہا نا بس ماحول سنو ابن عباس اور ابن مسعود دونوں نبی پاک علیہ السلام کے شاگرد یہ کہتے ہیں کہ قوم نے حملہ کیا اور حملہ کر کے اس کو قتل کیا اور قتل کر کے اس کو پاؤں کے نیچے روندنا شروع کیا پاؤں کے نیچے حتی خرجت امعاؤہ من دبرہ اس کی آنتیں بھی پیٹ سے نکل گئی اور اس کا وجود ان کے قدموں کے نیچے رگڑا جا رہا تھا روندا جا رہا تھا. اللہ نے فرمایا کی لد خل الجنہ آؤ جنیا بڑ بن جنت کی لد خل الجنہ کہا گیا داخل ہو جا جنت میں. کس کو کہا گیا؟ وجود تو اس کا نیچے تھا ہے وجود ہو جسد ہو مین ساتیا وروح ہو بل جنہ الکلیل ہے مزارے کہا گیا ہے زبردست کہتا ہے جسد ہو مقبور فی انتاقیا اس کا جسم تو انتاقیا میں پڑا تھا اور کیلا مل روح خود خود جنا روح کو کہا گیا سیدھی جنت میں جا وجود وہاں پڑا تھا کہ روح کہاں گئی؟ اونچا بولو ذرا اونچا بولو. معلوم ہوتا ہے شہید کی زندگی کہاں کی ہے. ہاں انشاءاللہ صحیح رگڑا کاٹ کے بیان کروں گا لگ بولے جنا کا کیا مانا. ماسٹر اکاڈمی کی یہودیوں والی تعریفات سب کا جواب آئے گا لگ بولے جنا. علامہ عثمانی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا اللہ کی رحمت ہو اکابرین دیوبند اولیاء اللہ کی جماعت تھی ان لوگوں نے ان کو بھی بدنام کیا. علامہ عثمانی کہتے ہیں اس کی روح کو کہا گیا جیسا کہ ارواح شہداء کی نسبت احادیث میں آیا ہے جیسا کہ ارواح شہداء کی نسبت احادیث میں آیا ہے کی لدخل الجنہ اور جس پر 300 سے زیادہ مفسرین ساتھی بات لکھتے ہیں کی لدخل الجنہ اس کی روح کو جنت میں داخل کیا گیا. اب سمجھ آئی اندا ربہم یرزقون لدخل الجنہ رب ابن لی اندہ کا فیتن فی الجنہ تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ادخل الجنہ جنت میں داخل ہو جا. اب پہنچا وہاں پر کالا یا لیتا قومی کالا یا لیتا قومی ماسٹر کہتا ہے بولتی تو زبان ہے اور زبان جسم کا لوٹڑا ہے الو جہان کی. یہاں پر کون بول رہا ہے؟ یہ ماسٹر کالا یہ کہتا ہے کہ بولتی تجھے جفت ہے جفت زبان یہ لوسڑا اور یہ جسم ہے. تو جب اللہ نے فرمایا رستو بے رب تم کالو بلا تو ماسٹر کی جبڑی تھی یہ کالو بلا ہے دماغ خراب ہے قوم کو الو بناتے ہیں. آگے بھی طالب علم ہوتے ہیں طالب علموں کو پڑھا رہا ہے کہتا ہے بولتی تو یہ ہے نا یہ بولتی ہے یہ زبان کا لوسڑا یہ آگے پھر یہ کر کے لوترا زبان مماتیوں کی روح کی ہوتی ہے یہ جسم کی یہ جسم کی تو معلوم ہوتے اس کے جسم نے کہا کہ سبحان اللہ ہے جاہل زمانے کا پہنچ گیا ہے علامہ یشاء اللہ علامہ شاء اللہ فی لدخل الجنہ کہا گیا جنت میں داخل ہو جا. قال یا لیتا حضرت قتادہ پہ اللہ کی رحمت و تابی پر قتادہ تابی کہتا ہے کہ جس آدمی نے لا تقولوا لمن یقتل اور لا تحسبن الذین قتلوا ان دو آیتوں کو سمجھنا ہو تو وہ کس آیت کو دیکھے کی لدخل الجنہ اور سمجھو ہماری جو قرآن کی تائید ہے اس پر بھی تابی کا کام موجود ہے. تائید قرآنی تفسیر القرآن بالقرآن پر بھی تابی کا فرمان موجود ہے اپنی طرف سے نہیں کر رہے. اور یہ تو انشاءاللہ میں دیکھوں گا جو کہتے ہیں اس قبر میں زندہ ہے قیل ادخل الجنہ قال یا لیتا کہتا ہے ہائے افسوس یا لیتا قومی مولانا سرفراز صاحب نے تسکین الصدور میں ایک بڑا علمی شگوفہ لکھا ہے، میں تو حیران ہوں، کہتا ہے کہ حدیث میں انا للہ ملائکہ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی، کچھ فرشتے اللہ کے زمین پہ پھرتے ہیں اور یبلغونی تو فرشتے مجھے سلام پہنچاتے ہیں. میں نے کہا چلو سننے والا مسئلہ تو ختم ہو گیا، وہ فرشتے زمین پر رہتے ہیں اور المطلق زندگی اللہ اطلاع کے ہی، جہاں پر اندر قبر بادل قبر کی کوئی قید نہیں، تو جو بلے گون تبلیغ آگے سما والا سیدھا ترگڑے نکل گیا. چلو آگے کہتے ہیں جو بلے گون بھی ضمیر ہے اور ضمیر مراد ہوتا ہے روح مال جسد، روح مال جسد، صرف روح مراد نہیں ہوتا، یہ امام آل سنت کا رابطہ ہے تفصیل و صدور میں. اب میں حیران ہوں کہ امام آل سنت شاید ناظرے بھی قرآن نہیں پڑھتے تھے، قرآن پڑھنے سے تو بالکل مسئلہ واضح ہے. اب آپ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے، قومی یبلغونی، قومی یہاں پر ضمیر ہے کوئی کہ نہیں، اچھا آگے آ رہا ہے بما غفر لی ربی جعلنی، ساری ضمیریں ہیں. شیخ العزیز نے یہ مقام نہیں دیکھا ہوگا، لیکن شیخ العزیز کو پتا تھا کہ تسکین و صدور کو پڑھنے والا ہوگا خوشبو کے، خوشبو والے عقیدے والا بزرگ، جو شکر ہے اس کو گھر مل جاتا ہے، اور ایسے پاگل پہ خرچہ جب پڑے گی انہیں کیا پتا، ان کو جو کہہ دیں کہ ضمیر سے مراد روح مال جسد ہے، انہوں نے کہنا سبحان اللہ. یہ نہیں پتا تھا کہ تاڑنے والے بڑے دور کی نظر رکھتے ہیں، وہاں یبلے بھونی پہ کام نہیں ختم ہوا. اللہ نے فرمایا الستو بربکم، قوم قوم ضمیر ہے، قوم کس کو کہا گیا، الستو بربکم، وہاں پر بھی صرف روح تھے، صرف روحوں کو قوم کہا گیا، جہاں پر بھی کہتی ہے روح. اچھا خیر سنو، کالا یا لیتا قومی، کہتے ہیں ہائے کاش میری قوم یعلمون، جانتی ہوتی بما غفر لی ربی. سبحان اللہ، یہ بات سببیہ ہے، ماں مصدریہ ہے یا ماں موصولہ بھی بن سکتی ہے. مطلب کیا ہے، بما غفر لی ربی، کاش میری قوم کو پتہ چلتا کس مسئلے کی وجہ سے اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے، کس مسئلے کی وجہ سے اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے. بما غفر لی ربی، قوم کو پتہ چلتا وہ مسئلہ کیا تھا، وہ جڑا مسئلہ بیان کی تہ نال فتویٰ ٹھوکے اسی کی وجہ سے اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے. سمجھ بھی آئی یا نہیں آئی، وہ کیا مسئلہ تھا، حتی کہ دو ان دونے ہی آلہتن یرن الرحمن بضر لا تغن انی شفاعتہم شیئا، سفارشی کوئی نہیں بلا ان کے دور کر کوئی نہیں سکتے. انی اذا فی ضلال مبین، یہی مسئلہ تھا. بما، کاش میری قوم کو پتا چلتا کہ اللہ نے جس مسئلے کی وجہ سے میرے 80 سال کے گناہ بھی معاف کر دیے. معلوم ہوتا ہے توحید والا مسئلہ اگر کچھ صحیح معنوں میں بیان کر کرے، اس مسئلے کی بنیاد پہ اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے، بالکل چند سیکنڈ لگ گئے، سارے گناہ معاف. اور آگے فرمایا وجعلنی من المکرمین، اور کر دیا مجھے عزت والوں سے. من المکرمین، معلوم ہوتا ہے عزت بھی ملتی ہے تو توحید والے مسئلے پر. ہاں جعلنی من المکرمین، کر دیا مجھے عزت والوں سے. وما انزلنا علی قومہ، اور نہیں اتارا ہم نے اس کی قوم پر. من بعدہ، اس کی شہادت کے بعد. من جند، کوئی لشکر آسمان سے. وما کنا منزلین، اور نہیں تھی ہمیں ضرورت اتارنے کی، نہیں تھے ہم اتارنے والے. مطلب کیا ہے کہ ان کے لیے ہمیں لشکروں کی ضرورت نہیں پڑی، بس تھوڑا سا حکم ہوا اور سارے برباد ہو گئے۔ ان کانت الا صیحتا واحدہ، نہیں تھی مگر ایک آواز۔ پانچ لشکروں کی کیا ضرورت ہے، ایک آواز چیخ نعرہ آیا جبریل کا واحدہ تن، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، بس اچانک ہو گئے پوچھنے والے ٹھنڈے ہو گئے، یعنی میتون مر گئے۔ یا حضرت علی العباد، ہے افسوس پر بندوں کے، ما یاتیہم، نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر روش ہی رہتی ہے اس رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ علم یراو، کیا نہیں دیکھتے یہ کتنے حالات کیا ہم نے دن سے پہلے، من قرون، جماعتیں، انہم، وہ جماعتیں جو ہیں، انہم الیہم لا یرجعون، وہ جماعتیں ان کی طرف واپس نہیں آئیں گی، جو بھی تباہ ہو گئے واپس نہیں آتے۔ فَإِن كُلٌّ، اور نہیں ہے سارے کے سارے، لمبا بمانا اللہ، مگر جمیع ان، سارے کے سارے، لدینا محضرون، ہمارے سامنے حاضر کیے ہوئے، اللہ فرماتے ہیں سب کو حاضر کروں گا، اور جو مر گیا قیامت سے پہلے واپس نہیں آتا۔ آیت لہم الارض، اچھا جی، وآخر دعوانا الحمدللہ، یہ ملک صاحب کی مہربانی ہے، نہیں تو مسئلہ گھر پر تھا۔